4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 10 lutego, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie zginęły dwie osoby. Synoptycy ostrzegają, że silny wiatr utrzyma się przez najbliższe dni. Ten wiatr będziemy cały czas obserwować, cały czas będziemy odczuwać jego negatywne skutki do właściwie czwartku. Remont linii kolejowej między Katowicami a Krakowem powoli dobiega końca, zapewnia Ministerstwo Infrastruktury. Przyspieszone pociągi pojadą w czasie około 50 minut z Katowic do Krakowa. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło przed południem w Bukowinie Tatrzańskiej. Podmuch wiatru zerwał tam dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego na Rusińskim Wierchu. Zginęła 15-latka i jej 52-letnia matka. Do szpitala trafiły trzy inne osoby. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, prokurator oraz inspektorzy powiatowego nadzoru budowlanego. Swoje działania zakończyli natomiast strażacy, o czym poinformował w TVP Info Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego. Na miejscu pracowało 6 jednostek Straży Pożarnej. Działania ratownicze zostały zakończone. W tej chwili jest to pomoc udzielana policji. Biorąc pod uwagę prognozy pogody, a także to, co jest przewidywane i było przewidywane, biorąc pod uwagę podmuchy wiatru, z jaką prędkością ten wiatr może wiać, sądzę, że tego typu kolejka nie powinna działać. Od wczoraj do przedpołudnia strażacy wyjeżdżali już interweniować ponad 2000 razy z powodu silnego wiatru. Najwięcej interwencji dziś miało miejsce w województwach dolnośląskim, śląskim i podkarpackim. Ostrzeżenie przed wichurami obowiązuje praktycznie w całym kraju, podkreśla Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. Ostrzeżenia ważne są dziś do godziny 20 w północno-wschodniej części kraju oraz do godziny 21, to jest zachodnia, południowo-zachodnia i zachodnia część kraju. Niestety to, że kończą się ostrzeżenia, nie oznacza, że kończy się silny wiatr nad Polską. Ten wiatr będziemy cały czas obserwować, cały czas będziemy odczuwać jego negatywne skutki do właściwie czwartku. Już nie będzie tak mocno wiało, jak to miało miejsce w niedzielę i dzisiaj. Troszkę mniejsze będą te porywy. Grzegorz Walijewski będzie gościem popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Są utrudnienia na Krajowej Dziewiątce na Mazowszu. Trasa jest zablokowana po wypadku, do którego doszło w Iłży. Zderzyły się tam cztery samochody jadące w kierunku Radomia. Dwie osoby trafiły na badania do szpitala. Policja wyznaczyła objazdy. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że odzyskanie dostępu do Bałtyku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. W Pucku trwają uroczystości związane z setną rocznicą zaślubin Polski z morzem. Podczas przemówienia prezydent podkreślał rolę regionu w kształtowaniu historii. Chcę pokłonić się Pomorzu, chcę pokłonić się Kaszubom, chcę pokłonić się ludziom tej ziemi, pokoleniom i tym grobom tych, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli. W imieniu całej Rzeczypospolitej, w imieniu wszystkich naszych rodaków mieszkających w Polsce i na całym świecie. Bóg wam zapłać za waszą służbę, za waszą niezłomną wierność. Pomorzu, Polsce, Bałtykowi. Wieczorem po 19 w Trójce transmisja z koncertu z okazji rocznicy. Piosenki o tematyce morskiej wykonają m.in. Stanisław Sojka, Renata Przemek, Natalia Niemen i Marek Dyjak. Koncert odbędzie się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowskim Centrum Kultury. Jak podał resort infrastruktury, dobiega końca jeden z najdłuższych remontów na kolei. W tym roku minie 10 lat od rozpoczęcia remontu linii między Katowicami a Krakowem. Po zakończeniu prac podróż z Krakowa do Katowic przyspieszy o kilkadziesiąt minut. Minister Andrzej Adamczyk poinformował, że pociągi będą jeździły z prędkością nawet 160 km na godzinę. 2021 to będzie już bezpieczna, szybka linia. Przyspieszone pociągi pojadą w czasie około 50 minut z Katowic do Krakowa. Nowoczesne przystanki wyposażone we wszystkie atrybuty, które pozwalają podróżnym, ale szczególnie tym z niepełnosprawnościami korzystać z transportu. Inwestycja według pierwszych planów miała zakończyć się już w 2014 roku. Później wstrzymały ją problemy finansowe wykonawcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem, w nocy i jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. We wtorek w Zakopanem 1 stopień, w Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie 5, a we Wrocławiu 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję,

Sign of the Times. Wielu uważa, że to najlepszy album dyskografii Prince'a. Ja przyłączam się do tej opinii, aczkolwiek wiele płyt bardzo, bardzo lubię. To teraz sięgnijmy po zupełnie świeży głos soulowy. More Moore to tytuł mixtape'u, który ukazał się w ubiegłym roku. Lily Moore jest autorką, a w tej piosence towarzyszył jej Maverick Sabre. Piszą Państwo listy, a ja jeszcze adresu nie podawałem. hirek.wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. A piszą Państwo właściwie w jednej sprawie, pogoda. Rzeczywiście dziś dość nieciekawa, ale mam nadzieję, że te ciepłe dźwięki jakoś rozjaśnią Państwu ten dzień, to popołudnie, i będziecie się uśmiechali i pomyśleć sobie na przykład można, że Londyn też bywa czasami słoneczny, a w Londynie na przykład miksują się takie oto płyty. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. Same man.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nagrania Roberty Fleck. Ci, którzy kojarzą ją tylko i wyłącznie z Killing Me Softly, no to się mogli przekonać, że Roberta bardzo mocno sięgała kiedyś po soul psychodeliczny i nagrywała ze znakomitymi muzykami. Pierwszy utwór to rozpoczynający debiutancki album Roberty Fleck, First Take, tak zatytułowany, Compared to What, a na kontrabasie między innymi zagrał tutaj genialny Ron Carter. Natomiast To nagranie, które przed chwilą wybrzmiało, to z kolei trzeci album w dyskografii Roberty Flack, zatytułowany Quiet Fire, który został wydany w roku 1971. Pozostajemy przy naszym kalendarzu muzycznym i teraz smutna data. 14 lat temu na atak serca zmarł w wieku zaledwie 32 lat James J. Dilla Yancey. Jeden z najważniejszych rapowych producentów wszechczasów. Człowiek, który odcisnął olbrzymie piętno na muzykach, na producentach nie tylko związanych z rapem, ale w ogóle ze współczesną muzyką. Trzy dni przed śmiercią ukazał się album Donuts, ostatni w jego dyskografii. Posłuchajmy dwóch fragmentów z tego właśnie krążka, ale proszę przygotować się na naprawdę mocno skomplikowane i odjechane dźwięki. J. Dilla. Niezwykle ważna postać. 53 lata temu, 10 lutego 1967 roku, Aretha Franklin wydaje swój pierwszy singiel dla wytwórni Atlantic Records. Singiel, który zmienił jej brzmienie i w ogóle jej karierę. I Never Loved a Man.

Oj, nie wiem, czy sobie dzisiaj nie włączę w domu wieczorem filmu zatytułowanego Emmy, jednego z najpiękniejszych dokumentów o miłości. 10 lutego 1968 roku na listy przebojów wchodzi utwór grupy Sly and the Family Stones, Dance to the Music. Stone oczywiście. Dziś przyniosłem dla Państwa wersję koncertową, wydaną zaledwie kilka lat temu, która przeleżała gdzieś tam w archiwach bardzo, bardzo długo. We'll be right back. Dance Studio Music, wersja koncertowa. Jedno z najważniejszych funkowych nagrań tamtych czasów, a jak czas pokazał, to też jedno z najważniejszych funkowych nagrań w ogóle w historii. Bo grupa z Sly and the Family Stone obok George'a Clintona i Jamesa Browna należy do tej wielkiej trójki funkowych gigantów. Co pozostawili po sobie? Oczywiście wpływy. Posłuchajmy jakie. Crowd Company. To album wydany jeszcze w 2019 roku. Trzeci w dorobku grupy, która bardzo mocno korzysta właśnie z tych tradycji funkowych. Teraz też funk, ale nieco inny, z miasta aniołów. Dame Funk, wielki kumpel Snoop Dogga, wielki kumpel wielu artystów tworzących w Los Angeles. 5 lat temu ukazał się regularny album artysty i mam nadzieję, że ten rok przyniesie nam nowe nagrania i nowe wydawnictwo tego z człowieka, którego ja nazywam taką kalifornijską Zosią Samosią. Teraz nie będą Zosie, tylko będą bardzo poważne panie. Elżbieta Malinowska i Ola Budka przygotowały dzisiejszy program Soul Muzyka Duszy. Towarzyszył im Hirek Wrona swoim głosem. Natomiast na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania będzie D'Angelo, który jutro będzie świętował swoje urodziny. Aha, jeszcze zapomniałem o jednych urodzinach. Dzisiaj 50. urodziny Andrzeja Smolika. Wszystkiego najlepszego, Andrew. A teraz posłuchajmy D'Angelo. Yeah.